اعتبار زندگی کا پہلا مقصد سب کے قرآن پاک درست ہو جائے اور امتی کے، یہ صرف طلبا کا، علماء کا، تبلیغ والوں کا، خانقاہ والوں کا فرض نہیں، ہر امتی کا فرض ہے. نمبر دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و سنت کی تعلیم. تفصیل علم تو بے شک فرض کفایہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا ایک درجہ فرض عین ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جس درجے سے انسان کا تعلق ہے، جس شعبے سے انسان کا تعلق ہے اسی شعبے سے متعلقہ علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. زمینداری سے متعلق، تجارت سے متعلق، اگر اس نے نکاح کرنا ہے تو نکاح سے متعلق علم حاصل کرنا اس میں فرض ہے. اور تیسرا اہم فرض تزکیہ ہے، تزکیہ نفوس، کہ جسے ہمارے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، زکام، نزلہ، بخار، ٹی بی، کینسر، اللہ ہم سب کو بچائے، ایسے ہی ہماری روح اور دل کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کو بھی امراض لاحق ہوتے ہیں. دلوں کے امراض کیا ہے؟ شرک ہے. دلوں کے امراض کیا ہے؟ کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریا ہے، بدگمانی ہے، جاہ کی محبت ہے، منصب کی، میں بڑا ہوں، مجھے لوگ سلام کریں، میرے ہاتھ چومے، دنیا کی محبت، پیسہ سے پیسے آئے، کوئی مرے جیے مجھے پیسے ملے، دنیا کی محبت، شہوت، بدنظری، برے گندے مناظر، گندے فلمیں دیکھنا، بے پردگی میں بدنظری کرنا، اور لڑکوں لڑکیوں پر نظر خراب کرنا، شہوت، یہ باطنی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے دل کو صاف و پاک رکھنا یہ فرض عین ہے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اخلاق کی صفائی ستھرائی، تزکیہ نفس کا ایک درجہ فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، جیسے روزہ فرض عین ہے، جیسے ساتھ ساتھ پر زکات و حج فرض عین ہے، ایسے دل کو ان رذائل سے پاک کرنا، پاک رکھنا یہ فرض عین ہے. حدیث اخلاص میں حضرت شاہ عبد الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے شیخ العرب والمہذب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی، انہوں نے حدیث اخلاص کے عنوان سے یہ بات، پہلا عنوان حضرت سے سنا، حدیث اخلاص مشکا شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو حساب کتاب شروع کرنا ہے، سب سے پہلے شہید سے، قاری و عالم سے، اور سخی سے حساب کتاب شروع فرمائیں گے، اور تینوں جہنم میں جائیں گے. کتنا بڑا سخت امتحان اور سخت دن ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ شہید سر دے رہا ہے مگر بے فائدہ، عالم و قاری ساری زندگی دے رہا ہے مگر بے فائدہ، خاک اور سخی اپنا مال دے رہا ہے محبوب ترین چیز مگر بے فائدہ. اور یہ میں کوئی پیر فقیر نہیں کہہ رہا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، مسلم کی روایت ہے، شاید مشکات میں ہے، کتاب العلم میں. کس چیز کی کمی ہے؟ اخلاص کی کمی ہے. اس لیے اصول فقہ کی کتاب ہے توضیح تلویح، اس میں لکھا ہے کہ ایک فقہ اکبر ہے عقائد، ایک ہی فقہ اصغر ہے طہارت سے لے کے وراثت تک. فقہ اوسط جو ہے یہ اخلاق ہے، فقہ اوسط اخلاق ہے، کیونکہ حدیثی مشکات سے ثابت ہوا کہ اخلاص کے بغیر شہید کا ساری قربانی ضائع گئی، اور قاری اور عالم کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو بھائیو، قرآن پاک حاصل ہوتا ہے مکاتب قرآنیہ میں، قرآن حضرات و حفاظ کرام سے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائے، اور علم حاصل ہوتا ہے مدارس کی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی ترقی عطا فرمائے، اور تزکیہ نفوس، ہمارے دل کی امراض کی صفائی ستھرائی، یہ اہل اللہ کی صحبت میں حاضر ہو کر یہ مقصد حاصل ہوگا. جو الف با تا سا پڑھاتا ہے وہی بھی نائب رسول ہے، الف با تا سا اخذا فقہ وہ بھی نائب رسول ہے، اور جو فقہ و حدیث و تفسیر پڑھا رہا ہے وہ بھی نائب رسول ہے، اور جو تزکیہ نفوس کر رہا ہے وہ بھی نائب رسول ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے ادارے کو ایسے اصحابر سے جوڑا ہے جو الحمدللہ بیک وقت قاری بھی تھے، بیک وقت محدث و مفسر بھی تھے، اور بیک وقت اولیاء اللہ بھی تھے. الشيخ العربي والعجم هذا المولانا شاهدين مكثر نور الله مرقده لا لا بيرسام مغفرة فرمايا الحمد لله ميرا ميري نسبة إصلاح كتعلق الحمد لله تعالى الحمد لله ليس يتا الله دل هذا التعليمات بقدران جدو في فتاة فرمايا ماري سيئي حضرات انفاد الكرام تتعلق بها او موائد ملتوزات والحمد لله اتفرد سے الحمد لله آتے ہیں وآتے رہے کہ شاید کوئی طالب علم سے محروم نہیں حضرت والا رحمد اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہمارے بھائی مولانا حضرت مولانا حضرت اقبال حضرت صاحب دامت برکاتہم ہیں جو الحمدللہ ہم سن 92 سے الحمدللہ تھی اصلاح کا تعلق انقاض سے اللہ کی رحمت سے اس وقت سے الحمدللہ ہم بھائی اثر کو دیکھتے رہے سنتے رہے اور الحمدللہ ہم نے بھائی اثر سے بہت دین سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کی بہت شہید ہے لاڈ لے دے ہم تو اثر بھائی خانقاہ میں کہہ کر پکارتے تھے اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اثر صاحب کہہ کر ارشاد فرمائے اثر صاحب آئیے آپ سنائیے اور ایک اور نام ہے حاصل تمنائی میں بہت سوچتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ شاعر لوگ ہی جانے لیکن پھر یہ ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ گویا کہ تمناؤں کا ہاتھ لیے کہ ہم اللہ والے بن جائیں تمناؤں کا ہاتھ لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے یہ میں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے واللہ اعلم کیا مناسب ہوتے کبھی بے شمار معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے علم عمل میں ترقی عطا فرمائے میں اپنے محترم صاحب ناظم صاحب اساتذہ کرام طلبہ کرام اور محلے کے بڑے بوڑھوں سب کی طرف سے مولانا کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ وہاں ایئرپورٹ سے وصول کرتے وہاں رہتے اور اس پورے سفر میں ساتھ رہتے لیکن پڑھائی لکھائی میں نے پہلے معذرت کی تھی کراچی سے روانگی سے پہلے کہ میں معذرت چاہتا ہوں محمد کے لیے نیابت بھی نہیں ہے اجتماع پر گئے ہیں سب اور یہاں مدرسے کی پڑھائی بھی ہے مجھے تو بھائی نے رخصت دی تھی اگر سے میں پشیماں ہوں کہ میں ساتھ نہ رہ سکا اور اس میں کوشش کروں گا کہ کچھ دیر ساتھ رہوں سب کی طرف سے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اب میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا مولانا کی زبان سے ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ایک طرف کر دیے اچھا بڑے بڑے سامنے آ جائیں چھوٹے اس طرف ہو جائے مشمول ہو جائے کیا مشرا مکر بلال جو مولانا بیچ میں ابھی بیٹھے ہیں چھوٹے ادھر ہو جائے جو خراش ہم بھی نہیں جانتے بدخشانی اچھا اتنا فرق ہے ہاں وہ فرق ہی ہے اچھا ابھی ابھی آئے ہیں اچھا لال بدخشانی ہے الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر فاتقوا الله ما استطعتم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت مولانا مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم ہمارے اساتذہ کی جگہ پر ہیں جن کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں یاد فرمایا ماشاء اللہ پیر ذوالفقار صاحب تشریف لا چکے ہیں آگے تشریف لیں آئیے اچھا لگتا ہے پیر ذوالفقار صاحب آپ لوگ بھی تھوڑا سا اور قریب قریب آ جائیں مائک تو ہے نہیں ہے مائک اچھا صحیح ہے سر السلام عليكم. الأبي ما نقبل كلامي إن شاء الله. عبدي بيتي ما. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی. بہت عرصے سے یہ خواہش تھی, پہلی دفعہ پشاور حاضری ہوئی ہماری. ماشاءاللہ مولانا سے بھی کافی عرصے سے دعوت دیتے رہتے تھے. ملنے کا مقصد اور آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپس میں یہ مذاکرہ کرتے رہیں کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے. آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے. تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اکثر عملہ نہیں فرمایا, کون زیادہ اعمال لاتا ہے. بہت سے لوگ نوافل زیادہ تو پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھتے ہیں, سجدے سے پوری طرح بیٹھے بھی نہیں, دوبارہ سجدے میں چلے گئے. کون اٹھے اور کون بیٹھے, وہیں سے دوبارہ سجدہ کر لیا. تو یہ سجدہ دو نہیں ہوا, ایک ہی سجدہ ہوا. دو رکعت چھوڑ دے بھائی, اگر بارہ رکعت پڑھنا دشوار ہے تو دو رکعت چھوڑ دو نفل, لیکن دس تو صحیح سے پڑھو. جو پڑھے وہ جو کام کرے وہ صحیح طریقے سے کرے, سنت کے مطابق, سنت کے مطابق. اسی طرح ہمارے حضرت موجودہ حضرت شیخ ثانی حضرت سیدی مصطفیٰ جی مولانا اشرف جمیل صاحب دامن خاتون نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. حضرت نے دیکھا بعض لوگ آ کے معانقہ کرتے ہیں اس طرح کر کے, یوں کر کے دیر سے. معانقہ کس کا, کس سے ہے؟ عنق سے ہے نا. عنق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو. معانقہ عنق سے ہے, اور عنق سے عنق ملنے کو معانقہ کہتے ہیں باب الفاعلہ میں. اب ہم کیسے کرتے ہیں؟ دور سے اشارہ کر دیا بس. فرمایا یا تو مصافحہ کرو, مصافحہ کرنا سنت ہے, نرم ہاتھوں سے مصافحہ کرے. آج وہ بھی زور سے کرتے ہیں, ایک ہاتھ سے بازے اور زور سے اس کو جھٹکا دیتے ہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام گرم جوشی رکھا ہے, گرم جوشی. یہ غیروں کا طریقہ ہے, دونوں ہاتھ سے نرم مصافحہ کرنا. یہی کے بزرگ تھے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب, حضرت تھانوی کے خلیفہ, حضرت کے کراچی تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت والا کے یہاں بیان نہیں فرمایا, صرف بیٹھے رہتے تھے اور آنسو جاری رہتے تھے ان کے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت, ان کی شان میں شعر فرمایا تھا کہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے, بے زبانی دیکھیے. یہ آنسو تقریر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی رو رہا ہے. میں نے چھپائی لات محبت نہ چھپ سکی, آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا. یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اس رونے سے دل زندہ ہوتا ہے. جس طرح جب آسمان روتا ہے یعنی بادل برستے ہیں تو چمن ہرا بھرا ہو جاتا ہے, اسی طرح جب آنکھیں برستی ہیں تو دل کا چمن ہرا بھرا ہو جاتا ہے. تو جو لوگ روتے ہیں ان کا دل اسی لیے ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. باد نسیم, حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا باد نسیم آج بہت مشک بار ہے, باد نسیم آج بہت مشک بار ہے, شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. آج کیوں اتنا رونا آ رہا ہے؟ آج کیوں اتنا مزہ آ رہا ہے؟ جب یہ مزہ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوشش کرے کہ تنہائی میں روئے, لیکن بے اختیار کبھی مجمع میں بھی رونا آ جائے تو پریشان نہ ہو. ہمارا رونا ہمارا ہنسنا سب اللہ کے لیے ہے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن کوشش ہو کے جب اللہ زاری آدمی تنہائی میں کرے تو اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے اور رونا صحیح سے رو بھی سکتا ہے سب آدمی کے سامنے. اب دھاڑے مار کے روئے. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب ایک کونے میں روتے تھے بیت اللہ میں, اور اکیلے روتے تھے, ہم دور سے ہم سنتے تھے. فرمایا ایسا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے, اے خدا ای بندرا رسوا مکن, اے خدا ای بندرا رسوا مکن. رات بھر یہ شعر پڑھتے رہے, روتے رہے, گر بدم من سر من پیدا مکن, اے اللہ اگرچہ ہم رسوا کیے جانے ہی کے قابل ہیں لیکن ہمیں رسوا نہ فرمائیے, آپ کے لیے کیا مشکل. اللہم لا تخزینی فإنک بی عالم, اس کا ترجمہ ہے گویا کہ یہ شعر, اللہم لا تخزینی, کہ اللہ ہمیں پکڑ نہ فرمائیے, رسوا نہ فرمائیے. فإنک بی عالم, اگرچہ آپ ہمارے اعمال سے خوب باخبر ہیں, عالم ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ولا تعذبنی فإنک علی قادر, اور یا اللہ مجھے عذاب نہ دیجئے, آپ کو تو پوری قدرت ہے عذاب دینے پہ, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. تو یہ دعا جی شریف کی دعا ہے, اس کو یاد کر لینا چاہیے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم, جب بھی الحمدللہ ہمیں کوئی دعا سکھائی کوشش کرتے تھے وہیں پڑھ کے ہم یاد کر لیں, ورنہ جو پھر لکھ لیتے تھے اس کو. فرمایا قید العلم بالکتابہ, علم کو قید کرو کتابت کے ذریعے, آج اگر لکھ لیں گے وہ یاد رہے گا, اور اگر سنا بہت کچھ سنتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں, لیکن یہ بھول جانے کے باوجود بھی سننا برکت سے خالی نہیں, بھول جانے کے باوجود بھی آدمی سننا چھوڑ دے کیا فائدہ, یاد تو رہتا نہیں, دس بیان سنیں اس میں سے ایک بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن حکیم الامت تھانوی سے جب کسی نے کہا, عرض کیا کہ حضرت بہت کچھ سنتے ہیں یاد تو کچھ نہیں رہتا, پر میں عمل میں آ جاتا ہے, کہاں عمل میں کوشش کرتے, عمل کی نیت سے سنیں اور عمل کرنا شروع کر دیں, یاد رہے نہ رہے فائدہ ہوگا. پھر حکیم الامت نے مثال سے پوچھا, ایک ہفتہ پہلے آپ نے پچھلے پیر کو کیا کھانا کھایا تھا, یاد ہے دل میں؟ کچھ یاد نہیں. منگل کو کیا کھایا تھا, وہ بھی یاد نہیں. لیکن سب خون بنا یا نہیں بنا؟ سب خون بنا, جسم میں لگا. اگر وہ خون نہیں بنتا تو آپ تو گر جاتے ابھی تک. لہذا وہ کھانا اگر یہ یاد رہے یا نہ رہے اثر کرتا ہے. اسی طرح دوا بھی, اگر سے نام معلوم نہ ہو, ڈاکٹر نے چار دوائیں لکھ کے دی, اگر عام آدمی کیا پتا اسے, اپنے پاس سے دی, یا انگلش ایسی لکھتے ہیں کہ جو عام انگریزی دان بھی نہیں پڑھ سکتا, ڈاکٹر لوگوں کی انگریزی ایسی ہوتی, یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس, تو وہ نہیں پتا کیا ہے لیکن کھا رہا ہے, پتا نہیں ہے لیکن پھر بھی فائدہ ہو رہا ہے, پھر بھی فائدہ ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت گنگوئی رام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ غفلت قلب کے ساتھ بھی اثر کیے بغیر نہیں رہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بڑا نام ہے, غفلت قلب کے ساتھ بھی, دل تو لگتا نہیں کیا کرے, پھر بھی کرے. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے گا. گفت پیغمبر کے چو گوی درے, عاقبت بینی ازاں درہم سرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, معمومی کیا ہے, معمومی کی شاعری کیا ہے, قرآن و حدیث کا ترجمہ اور تفسیر ہے گویا. گفت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, چو گوی درے, جب کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے, عاقبت بینی ازاں درہم سرے, انجام کے اعتبار سے سر ضرور نکلے گا. بھائی تم اتنی دیر سے دروازہ کیوں کٹکھٹا رہے ہو, تمہیں کیا کام ہے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دروازہ کٹکھٹاتے رہے. دیکھیے فقیر ہر دروازے پہ مانگتا ہے اللہ کے نام دے بابا, ہر کوئی دیتا ہے اس کو, اکثر تو سنتے ہی نہیں ہے, کوئی کہے گا معاف کرے بابا, اب بیچارہ جو ہے وہ آگے چلا گیا. ایک فقیر نے جو ہے ایک ہاتھ پہلے پھیلاتا تھا, پھر بعد میں دوسرا ہاتھ بھی پھیلا لیا. سنے گا یہ کیا دونوں ہاتھ پھیلائے, دوسرا کہا بڑھتے ہوئے کاروبار کے پیش نظر میں نے دوسرا برانچ کھول لیا ہے, دونوں طرف ہاتھ پھیلایا. اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے تھے اپنے سامنے پھیلانے کے لیے. دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے کہ جس نے ہاتھ دیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ ہے ہاتھ کا مقصد, دونوں ہاتھوں کو ملایا اور پیالہ ہو گیا. ہم فقیروں کو بھلا کشکول کا کیا احتیاج, ہم فقیروں کو بھلا کشکول, فقیروں کے پاس ہوتا نا پیالہ, ہم فقیروں کو بھلا کشکول کا کیا احتیاج, دونوں ہاتھوں کو ملایا اور پیالہ ہو گیا. دونوں ہاتھوں کو ملایا اور پیالہ ہو گیا. ہم فقیر ہیں, ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہم اگر یہ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ والوں پہ ایسے علوم نازل کیے جاتے ہیں, حضرت والا نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کاٹنا کیوں ہے اسلام میں, چوری کر لی ہاتھ کاٹ دو, کیونکہ ہم نے اس کو یہ ہاتھ اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہمارے سامنے پھیلائے, اس نے شاہی پیالے کی توہین کی ہے, اب یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس کے پاس رہے, واپس لے لیں, واپس لے لیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے تمام کے تمام انسانوں ہمیں تمہیں تم ہمارے فقیر ہو, سب فقیر ہیں, مانگنے سے ہی بنے گا کام, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے, فضل کا آسرا لگائیں. کئی دفعہ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی شیخ بھی بیان کر سکتا ہے اور تمہیں تمہارے تم پر محنت کر سکتا ہے, قبولیت تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. ولولا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا, صحابہ کی موجودگی میں آیت نازل ہو رہی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کا, صحابہ کا بھی کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے. انک لا تہدی من احببت, جب نبی علیہ السلام کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے تو کسی ولی کے اختیار میں کیسے ہو سکتی. لیکن جیسے دکان رازق نہیں ہے, دکان سبب ہے, اسی طرح ولی بھی ہادی نہیں ہے, ولی بھی سبب ہے. ولی کے پاس جیسے دکان کھولتے ہیں, دکان کیوں کھولتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق اوپر سے نہیں برسے گا, دکان کے ذریعے دے گا, کام اور کاروبار کے ذریعے دے گا. اسی طرح یہاں بھی ذریعہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس چلا جائے, پھر اللہ سے رو, یا اللہ میں یہاں تک آ گیا, دروازے تک آنا میرا کام تھا, اب آپ میرے دامن کو بھر دیجیے. دروازے تک میں آ گیا, اولیاء اللہ کے دروازے تک. اولیاء اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے, لیکن اولیاء اللہ سے اللہ کو مانگے کہ ہمیں اللہ کی محبت سکھا دے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دے. لہٰذا گفت پیغمبر کے چوں کو بھی ڈرے, عاقبت بینی اذا درہم سرے, ایک نئے سر نکلے گا. جب فقیر صاحب ادھر ادھر کئی جگہ تو کوئی نہ کوئی دے دیتا ہے اس کو, دس گھر میں سے ایک دو گھر مل گیا, سو گھر میں سے دس گھر, پھر بھی اس کا کام چل جاتا ہے. تو ہم کیا کریں, ہم بھی اپنا کام کھولے ہو یا نہ کھولے, در دل میں لگا کے ان کی لو, عالم میں کر دے نشر وو, شمعیں تو جل رہی ہیں سو, بزم میں روشنی نہیں. کیوں روشنی نہیں؟ اخلاص کی کمی ہے, مستقل مزاجی کی کمی ہے. کبھی جوش میں آئے تو ایک ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ لیا, ہوش میں آئے تو دس دن ناغہ کر دیا. کیا فائدہ ہوا؟ آپ لوگوں نے تو حدیث شریف پڑھی ہوگی, احب الاعمال الی اللہ ادومھا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جس پر مداومت اختیار کی جائے, مستقل مزاجی. وَإِن قَلَّا, اگرچہ تھوڑے ہیں, اگرچہ تھوڑے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے اتنا تھوڑا کر دیا کہ شاید قیامت تک اس سے کم کوئی نہ کر سکے. سو مرتبہ سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ابھی وہ زمانہ یاد ہے, 85, 86, 87, 88 تک حضرت والا 1000 مرتبہ بتاتے تھے. 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 500 مرتبہ اللہ اللہ, 1000 مرتبہ. پھر حضرت والا نے 90, 92, 95 میں 300 مرتبہ کر دیا لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ 500 مرتبہ. پھر اس کے بعد 95 کے بعد 2000 سے پہلے پہلے سب کو 100 مرتبہ اللہ اللہ بھی 100 مرتبہ, لا الہ الا اللہ بھی 100 مرتبہ. اب اس سے کم ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک ذکر ہے جو 24 گھنٹے کا ہے, وہ کیا ہے؟ کام یہ ہے, غلط کام مت کیجیے. 24 گھنٹے کا ایک کام ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے. بتائیے یہ کام کرنا ہے, کام نہ کرنا ہے؟ کام کرنا مشکل ہے, کام نہ کرنا آسان ہے. بدنگاہی فیل ہے نا, بدنگاہی نہ کرے اور آرام سے بیٹھے. بدنگاہی کرنے کے لیے ادھر ادھر جانا پڑے گا, کسی کو کچھ کھلانا پڑے گا, اور جو ہے اس پہ خرچ بھی ہو سکتا ہے, وقت تو ضائع ہوگا اور نور بھی ضائع ہوگا ایمان کا. تمام شب کی تہجد کا نور ایک طرف. آپ سے جو خطاب کر رہا ہے اس کا اپنا شعر ہے, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ میرا شعر ہے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیوں کہتے ہیں آپ میرا شعر ہے؟ فرمایا کہ میرا شعر تو میں کیسے کہوں تیرا شعر ہے, میرا شعر ہے تو میرا شعر ہے. تمام شب کی تہجد کا نور ایک طرف, نظر بچانے کا لیکن سرور ایک طرف. کر کے دیکھیں, تمام شب کی تہجد کا نور ایک طرف, نظر بچانے کا لیکن سرور ایک طرف, نظر بچانے کا لیکن سرور ایک طرف. حکیم الامت کا مضمون ہے یہ, مضمون مرفوض ہے. فرمایا ایک ہزار رکعت نفل سے بہتر ہے ایک گناہ چھوڑ دو. آج نوافل پڑھنے والے کم نہیں ہیں, عمرہ کرنے والے بھی کم نہیں ہیں, ذکر کر رہے ہیں تو خوب کر رہے ہیں, اور جب امردوں سے اختلاط ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی اس سے احتیاط نہیں کرتے, سارا نور ضائع ہو جاتا ہے آنکھوں کا. حکیم الامت کا مضمون ہے اس والا نے عشق مجازی کی تباکاریوں میں نقل فرمایا کہ غیر بغیر داڑھی مونچھ والے لڑکوں کے ساتھ یا تھوڑی تھوڑی داڑھی آ بھی جائے, یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے, بعد نبوت قرب قیامت. حضرت والا فرماتا ہے کہ محرومی کے دور میں ایک بال بھی آ جاتا تھا تو مجاہدہ ختم ہو جاتا تھا, اب پوری پوری داڑھیوں کے ساتھ بھی مجاہدہ ہوتا ہے. لہٰذا جس پر بھی میلان ہو, میلان کا مطلب کیا ہے, دل میلا ہو, میلان کا مطلب دل میلا ہو, جہاں پر کہ نمکین چہروں کی ڈش ہو, نگاہوں کے آگے رنگا رنگ فش ہو, لپٹنے کی خواہش ہو, دل میں کشش ہو, وہاں پر ہے پرہیز ہمت کی باتیں. وہاں پر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نہیں دیکھتے, شیخ کو نہیں دیکھیں گے, استاد کو نہیں دیکھیں گے, جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھتے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, دیکھو اونٹ کو دیکھو, ہم نے کیسی خلقت سے اس کو پیدا کیا, کیسا تخلیق کیا. آج کے لوگ کہیں گے اونٹ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے, یہ ہے دیکھنے کی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی صنائی پر غور کر. ایسی کوئی چیز, ہرن اچھا لگتا ہے, شیر دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, اسی طرح جو بھی ایسی چیز حسین مناظر جائز اس کو دیکھے, ناجائز سے بچنا ہے. والدین کو دیکھنے کا حج مبرور نقلی کا فواد ہے, اگر کہ حدیث شریف ضعیف ہے لیکن حکیم الامت نے اس کو نقل فرمایا کہ والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے کا ثواب, وہاں نہیں دیکھیں گے نہ محرموں کو دیکھیں گے. یار ہمت کر کے ایک دفعہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں, دیکھیں کہ عبادات و طاعات میں کیسا مزہ آتا ہے, کیسا مزہ آتا ہے. بندے نے ایک شعر اس پہ اور عرض کیا ہے کہ پیشے ہستی پیشے ہسی نگاہ کو جب پست کر دیا, پست کر دیا جھکا لیا, پیشے ہسی حسین حسین کے سامنے, پیشے ہسی نگاہ کو جب پست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا, ایمان کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا. اتنی مستی 1000 نفل میں بھی نہیں آ سکتی, اتنی مستی اللہ کے نافرمانی سے بچنے میں. دل ٹوٹتا ہے اور دل کے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں. حضرت مولانا بھیانی صاحب نے یہ حدیث شریف بیان کی, میں نے خود سنا, انا عند من کثرۃ القلوب قلوبهم لاجلی, یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت ضعیف روایت ہے, لیکن حضرت اس کو بیان کرتے تھے, حضرت مولانا شہید ملک علی بھیانی صاحب رحم اللہ تعالیٰ, کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں, جو دل اللہ کے لیے ٹوٹ جائے, جو دل اللہ کے لیے ٹوٹ جائے پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی وہاں پر آتی ہے. دیکھیے زلزلہ جہاں جہاں آتا ہے, آیا تھا نا یہاں بھی قریب میں, تو کیا ہوتا ہے وہ آفت زدہ علاقہ خراب دے دیا جاتا ہے. پھر حضرت والا فرماتے تھے کہ حکومت اپنے خرچے سے اس کی تعمیر کرواتی ہے, جو دل اللہ کے لیے توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر فرمائیں گے. تیرے ہاتھ سے, حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا پیارا شعر, فرمائے تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں. زیر تعمیر کا کیا حسین استعمال ہے, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں. دل ویران ہوتا نظر آ رہا ہے, ہو دل ٹوٹ گیا, اس کو نہ دیکھا اس کو نہ دیکھا, ایک عادت بن جائے گی انشاءاللہ, پھر نگاہ بچانے کی عادت پڑ جائے گی. تھوڑی سی مشقت تو ہے, اتنی بڑی جنت چاہیے اور مشقت ذرا بھی نہ اٹھائیں. دنیا کے لیے, شادی بیاہ کے لیے, گھر بنانے کے لیے کتنی مشقت کرتا ہے آدمی, اللہ کے راستے میں بھی تھوڑی سی مشقت ہے. لیک شیرینی و لذات مقر, حکیم الامت فرماتے ہیں مجھے یہ اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کو مشکل کیوں بنایا, لیکن پھر مجھے اور کئی سال 10 سال مجھے یہ اشکال رہا. حکیم الامت حضرت والا نے فرمایا حکیم الامت نے کسی سے بتایا نہیں, معلوم ہوتا ہے جو جس عہدے پہ فائز ہوتا ہے کہ مجھے کون بتائے گا, جب مجھے خود اشکال ہے میں دوسروں کو مشکل میں کیوں مبتلا کروں, لہٰذا اس کو دبائے رکھا. حضرت والا فرماتے تھے جو جس عہدے پر فائد ہوتا معلوم ہوتا ہے, اگرچہ ظاہر نہ کرے لیکن معلوم ضرور ہوتا ہے. ایس ایچ او کو اگر میں ایس ایچ او کو معلوم نہ ہو کہ میں ایس ایچ او ہوں تو کیسے کام کرے گا. ولی اللہ کو اور اس درجے کے علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی اور کے سامنے بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا مسئلہ, واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کو مشکل کیوں کر دیا. فرمایا پھر میں مولانا کا شعر دیکھ رہا تھا کلام, اس میں یہ شعر مل گیا, لیک شیرینی اور لذات مقر, ہست بر انداز اے رنجے سفر, ہست بر انداز اے رنجے سفر. فارسی بانوں کو تو مزہ آئے گا نا فارسی میں, ہر زبان اللہ کی زبان ہے. حضرت مولانا فرماتے ہیں، ثانی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فارسی زبان میں آگ بھری ہوئی ہے، کیونکہ یہ قوم آگ کی پوجا کرتی تھی، اس لیے اس میں آگ بھری ہوئی ہے. بہت تیزی سے اس کا سریع الاثر زبان ہے، چھوٹی سی زمین میں دیکھ کیسے کیسے اشعار. لیک شیرینی و لذات مفر، ہست بر انداز اے رنج سفر. اس کا بہترین ترجمہ ایک شاعر نے کیا کہ پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد ہے. نا تھوڑی مشقت تو ہے، ہم دیکھیے تھوڑا مشقت کر کے آئے، لیکن مزہ کتنا آ رہا ہے دوستوں سے ملنے میں. پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. جب اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة الزمراء حتى اذا جاؤوها وفتحت، دروازے کھلے ہوں گے ابوابها، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تشریف لائیے، داخل ہو جائیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیے. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. سبحان اللہ، ہمیں وارث بنا دیا جنت کا. ہائی تو نشا، جہاں چاہیں جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. المرء مع من حب، ہر کا مقام اسی لحاظ سے ہوگا وہ جتنی محبت کرتا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ مقام پہ رہے گا، ملاقات کر سکے گا آسانی کے ساتھ، ورنہ ثواب تفاوت تو ہے درجات میں. ایسا نہیں کہ جو ہے ہر آدمی ساتھ رہے، ساتھ سے مراد قریب رہے گا، اور زیارت و ملاقات آسانی سے ہو سکے گی. پہنچنے میں ہوگی تھوڑی سی مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی، اتنے ہمیشہ کی جنت بتائیے، ہمیشہ کی جنت. یہ تھوڑے سے اعمال، کتنی ہماری زندگی ہے، اوسط عمر 60-63 سال ہے، اس میں بھی 15 سال غفلت میں گزر گئے، 15-20 سال سونے میں گزر جاتے ہیں. کتنا سا مجاہدہ ہے، کتنا سا مجاہدہ ہے، کتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ہمارے بھائی تائے صاحب نے اس کو بڑا اچھا بیان فرمایا کہ جادہ شوق ہے کٹھن لیکن، جادہ شوق ہے کٹھن لیکن، زیادہ کہتے ہیں راستے کو، زیادہ کو زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، جادہ شوق ہے کٹھن لیکن، منزلوں کا سکون ہے اس میں، منزلوں کا سکون ہے اس میں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں. یہ غم اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں. ایک شاعر کہتا ہے کہ تیرا درد مجھ کو، یہ گناہ اٹھانے میں درد تکلیف ہوتی ہے نا، گناہ سے بچنے میں. تو شاعر کہتا ہے تیرا درد مجھ کو عزیز ہے، کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا درد مجھ کو عزیز ہے، کہ تیری دی ہوئی چیز ہے، اور آپ کے راستے کا غم ہے. صرف بالسجن احب الی مما یدعوننی الی، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس راستے کے قید خانے احب ہوا کرتے ہیں، محبوب نہیں، سپرلیٹیو ڈگری اختیار کی، احب ہوا کرتے ہیں، اس راستے کے گلستاں کیسے ہوں گے، اس راستے کے گلستاں کیسے ہوں گے. گر بصورت بگزری ہے دوستہ، معلوم یہی فرما رہے ہیں، گر بصورت بگزری، اگر تم صورتوں کے عشق سے گزر جاؤ آگے تب سیرت بن جائے. گر بصورت بگزری ہے دوستاں، اصل میں بگزری ہے، لیکن یہ شعری رعایت یہی ہے، بگزری پڑھنا پڑے گا ورنہ وزن خراب ہو جائے گا. شاعر اگر وزن خراب کر کے پڑھے تو شاعر کیسا ہوگا. گر بصورت بگزری ہے دوستاں، گلستانس گلستانس گلستان، اگر تم ان صورتوں کو اس سے نجات پا جاؤ، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، تو آگے گلستان ہی گلستان ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، گلستان ہی مست ہو گئے ان شاء اللہ. پھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ اسی لیے اتنی احتیاط فرماتے تھے. یہ حضرت والا کا فعل ہے جو آج میں نے یہاں کوشش کی، حالانکہ جی تو چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سب بیٹھے ہیں ان کو کیوں اٹھائے، لیکن جی کے خلافی کرنا تو یہ تصوف اور سلوک کا حاصل ہے. جی کے خلاف کرنا ایک قوالی, ایک قوالی کرنے والا ایسی ملمت کو مل گیا. قوالی سنتا تھا وہ, بتائیے قوالی سننے والے بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اور یہ کرنے بدنوائی کرنے والے بھی اکثر بہت سے صحیح سمجھتے ہیں. اس کی اتنی سختی کہ ادھر لڑکوں کو نہ دیکھو لڑکیوں کو نہ دیکھو, سختی نہیں, یہ تو اپنے نفس پر یہی تو حکم اٹھانا ہے جس سے اللہ ملتا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں قوالی سننے سے اللہ کی محبت بڑھتی, حالانکہ اللہ کی محبت نہیں بڑھتی, شیطان کی طرف رغبت بڑھتی. حضرت ثانی فرماتے ہیں پہنچتے تو ہیں رحمان تک نہیں, شیطان تک پہنچتے ہیں, پہنچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تھاپ لگائی اور پہنچ گئے. تو اس بدعتی نے کہا حضرت ثانوی سے کہ آپ لوگ چشتی بنتے ہیں اور قوالی تو کرتے نہیں. حکیم العمر سے کہہ رہے آپ لوگ چشتی بنتے ہیں قوالی تو کرتے نہیں. فرمایا یہ بتاؤ, وہ سلوک سے باخبر تھا یعنی تصوف کو جانتا تھا, یہ بتاؤ سلوک اور اللہ کے راستے کا کیا مقصد کیا ہے؟ کہا نفس کے خلاف کرنا, نفس کے خلاف کرنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. حضرت حکیم العمر نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا نفس چاہتا ہے قوالی کرنے کو؟ کہا چاہتا ہے تبھی تو کرتے ہیں. حکیم العمر نے فرمایا کہ میرا بھی نفس چاہتا ہے اسی لیے میں نہیں کرتا. بتاؤ تم صوفی ہو یا میں صوفی ہوں؟ نفس تو میرا بھی چاہتا ہے, میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے نبی نے فرمایا گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا اور پھر میں اسی پر اللہ کو یاد کروں. تو اسی لیے یہ حضرت والا نے کوئی ایک دفعہ کسی نے کہا بھی پرچہ دیا ہے کیا کہ آپ بہت کمزور معلوم ہوتے ہیں, لڑکوں کو ادھر بٹھا دیتے ہیں ادھر کر دیتے ہیں, اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اعلان سن لو برسر منبر کہ اختر کمزور ہے کمزور ہے کمزور ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خلق الانسان ضعیفا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم زور آور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ضعیف ہے. اگر وہ اس طرح ماحول میں گناہ کے ماحول میں رہے گا احتیاط نہیں کرے گا, اس لیے فرمایا لا تقربوا, فرمایا لا تفعلوا نہیں فرمایا, دور رہو, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اس کام سے بدکاری سے دور رہو. دور رہنا کیا ہے؟ نگاہ کی بھی حفاظت کرو, نگاہ کی بھی حفاظت کرو, ورنہ حضرت تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ ایسا خودکار زینا ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ جائیں تو ہوگا, یہاں تو ہوتا نہیں, ورنہ سعودی عرب میں ترقی یافتہ ممالک میں ہر جگہ لگے ایسے زینے جو خود بخود بجلی سے چلتے ہیں آٹومیٹک. پہلے زینے سے قدم رکھنا ہوگا, چڑھنا کچھ نہیں پڑے گا, خود بخود چلتا جائے گا زینا. اسی طرح قدم نگاہ پڑی آگے گندے گندہ خیال آیا وہی لپٹنے کا چپٹنے کا, اور اس کے بعد کہاں تک جائے گا کچھ پتہ نہیں, عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں, عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بد نگاہی کو اس لیے حرام ناجائز قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میرے بندے سر بازار رسوا ہوں. رسوائی سے بچانے کی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. بتائیے ہم آپ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, گائے کا گوشت کھاتے ہیں, آپ لوگ دمبے کا بھی کھاتے ہیں, لیکن ہم تو دمبے کا بڑی مشکل سے کھاتے ہیں, ہضم نہیں ہوتا. لیکن سوراب گوشت اس لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں دمبے کی بریانی کھانے کے لیے, کابلی بریانی کھانے کے لیے. تو گائے کا گوشت جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے. تو گائے کا گوشت کھانے والا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. خنزیر کا گوشت کھانے والا ایسا ہوتا ہے اس کی بیوی کچھ بھی کہے کہیں بھی جائے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی, بیٹی کو چاہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بوائے فرینڈ بنے, ایسی بے غیرتی ہے. کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں, ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو دیکھے بد نگاہی کرے, کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے بعض نگاہوں کو بھیج لیا کریں. بعض نگاہوں, ہر نگاہ کو نہیں, والدین کو دیکھیں, مسجد کو دیکھیں, مدرسے کو دیکھیں, اساتذہ کو دیکھیں. حضرت والا بنگلہ دیش میں بیان فرما رہے تھے, ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت بیت اللہ کو والدین کو رحمت سے دیکھنے کا ثواب حج مغرور نفلی کا ہے, شیخ کو دیکھنے کا کیا ثواب ملے گا؟ اللہ والے کو, اللہ کی محبت میں اللہ والے کو دیکھنا یہ ہے, یہ دل چاہے نہ چاہے پھر بھی اللہ والے کو دیکھے, اور جب محبت کرے گا اللہ کے لیے دل چاہے گا. ہم تو حضرت والا کو اس طرح دیکھتے تھے, وہ جی چاہتا تھا دیکھتے ہی رہے, لیکن حضرت والا نے فرمایا تھا حکیم الامت کے ایک صاحب دیکھتے تھے ٹک ٹکی باندھ کے, حکیم الامت نے فرمایا ایسے مت دیکھا کرو کھا جانے والی نگاہوں پہ, کبھی دیکھو کبھی نہ بھی دیکھو, کبھی دیکھو کبھی نہ بھی دیکھو. تو اس نے کہا, اس نے خط میں لکھا من عاشق معشوق مزاجم سے کنم, میں تو آپ کا معاشق ہوں حضرت والا, میں آپ کا عاشق ہوں, میں اپنے مزاج کو کیا کروں؟ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ مرقدہ نے جواب میں لکھا من قاتل معشوق مزاجم سے کنم, میں تو معشوقوں کا قاتل ہوں, میں اپنے مزاج کو کیا کروں, لہذا اجازت نہیں دی. تو اللہ والوں کو دیکھنے کا دل چاہتا ہی, تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ والدین کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے, شیخ کو دیکھنے کا کیا ثواب. ایک لمحے کی تاخیر حضرت والا نے آسمانی جواب عطا فرمایا کہ والدین کو دیکھنے سے بیت اللہ کے طواف کا ثواب ملے گا, اور اہل اللہ کو دیکھنے سے, شیخ کو دیکھنے سے اللہ کی ذات ملے گی, رب البیت مل جائے گا, اللہ کی ذات ملے گی, کیونکہ محبت بڑھے گی دیکھنے سے, دیکھنے سے محبت بڑھے گا. علماء کو دیکھنا, مشائخ کو دیکھنا, یہ بھی ثواب ہے. جہاں ہے حکم وہاں دیکھو, جہاں نہیں حکم ہے وہاں پہ رک جاؤ, تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی, تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مزاج ویسا ہی بن جائے گا. ڈاکٹر لہی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ دیکھو بدنگاہی بہت بری چیز ہے, یہ نہیں دیکھتے کسی کی بہن بیٹی کو, پر اس کے بعد سے ایسی نفرت ہو گئی کہ جیسے کنکڑ پتھر اور غلاظت سے نفرت ہوتی ہے, نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ایسا حال ہمارا بھی بنا دے. مجاہدہ تو ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا مجاہدہ نہ ہو, لیکن جتنا مجاہدہ ہوگا مشاہدہ بھی اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ, مزہ بھی ایسا ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ نہ سوچے کہ خیال ہی پیدا نہ ہو. بندے نے اسی کو بہت آسان کر کے بیان کیا ہے, جادہ شوق کتنا مشکل ہے. بندے نے بیان کیا کہ راہ حق میں مجاہدہ کیوں ہے, راہ حق میں مجاہدہ کیوں ہے, وجہ اس کی تمہیں بتاتے ہیں. راہ حق میں مجاہدہ کیوں ہے, وجہ اس کی تمہیں بتاتے ہیں. پھول تک جو رسائی چاہتا ہے اس کے رستے میں خار آتے ہیں. پھول تک جو رسائی چاہتا ہے اس کے رستے میں خار آتے ہیں. کانٹوں سے نبھانا پڑے گا تب پھول ملے گا, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے دل کا گلستان ملے گا, عشق کا گلستان, پھر مزہ آئے گا دل میں. پھر عبادات و طاعات کم کرے گا لیکن کیفیت زیادہ رہے گی. آج عبادات و طاعات زیادہ ہیں لیکن کیفیت بس, جہاں نور انوارات کو ضائع کر دیا, سارے انوارات کو گناہوں کی وجہ سے. اب ایک ٹینک میں, بڑے سے ٹینک میں پانی ڈالا جا رہا ہے, ایک طرح سے پانی ڈالا جا رہا ہے, دوسرے طرح تمام نلکے کھلے ہوئے, بھرے گا پانی؟ کبھی بھی نہیں بھرے گا. اسی طرح یہ ہمارا جو ہے, اور دل میں نور آ رہا ہے, دل میں نور جب قائم رہے گا, جب آنکھوں کی حفاظت ہوگی, زبان سے اول فور نہ بکے, کسی کی غیبت نہ کرے. آج یہ بھی غیبت بھی اور حسد کی بیماری بھی عام لوگوں میں تو ہے ہی, عورتوں میں تو ہے ہی, مردوں میں بھی ہے, مردوں میں تو ہے ہی, اہل علم میں بھی ہوتی ہے. بعض طلبا جو تعلق رکھنے والا ہے, بلا اگر آگے بڑھ جاتا بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کی کیا بات ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دی. یہ حسد کی بیماری ایسی ہے کہ ایک کبڑے سے پوچھا, کبڑے جانتے ہیں نا, کبڑا جس کے کب نکلی ہوتی ہے بےچارا جھکا ہوتا ہے, اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں ساری دنیا کبڑی ہو جائے. ارے بھائی تم دعا کرو تم صحیح ہو جاؤ, بجائے اس کے کہ ساری دنیا کو کبڑی کرو. تو اس لیے بجائے اس کے کہ وہ فیل ہو جائے, ہم بھی اللہ ہمیں بھی ایسی ذہانت, ایسا علم عطا فرمائیے کہ ہم بھی اس کے برابر ہو جائیں, اس سے بڑھ جائیں, مانگنے میں حرج نہیں. اس سے اور جس سے حسد ہو, حکیم الامت نے فرمایا چار علاج بتائے جس سے بھی حسد ہو. حسد میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے, مجھے ملے یا نہ ملے بلا سے, لیکن اس سے چھن جائے, اس کے پاس کیوں ہے, اس کے پاس کیوں ہے, اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حضرت والا شیخ سناتے تھے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو, خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض, کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ ہائے ہائے اس کو کیوں مل گیا, ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ہمیشہ ہاتھ ہی ملتا رہے گا بےچارا. اور اگر اللہ سے مانگتا کہ اللہ جیسے آپ نے اس پر فضل فرمایا ہے, ہونا لگا دعا زکریا, دیکھیے جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ پھل کہ بے موسم کے پھل, اب سردی ہے آم نظر آ جائے, ہمیں فوراً دعا مانگ لیا, ان کے پاس آم ہے تو مجھے بھی آم دے دیجیے, آپ تو خالق آم ہیں. تو ایسی چیز جب مانگے تو اللہ سے دعا کرے, جب دیکھے کہ اس کے پاس ہے تو اللہ آپ اس کو دے سکتے ہیں, آپ اس کو گاڑی دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں, مجھے بھی گاڑی دے دیجیے اللہ, اس کی اچھی گاڑی دے دیجیے, اور اس کو داڑھی دی ہے مجھے بھی داڑھی دے دیجیے. میں دعا کرتا ہوں اور کرواتا ہوں کہ اللہ داڑھی والوں کو گاڑی بھی عطا فرمائیے اور گاڑی والوں کو داڑھی بھی عطا فرمائیے, دونوں چیزیں, دین و دنیا لازم و ملزوم ہونا چاہیے, دین و دنیا لازم و ملزوم ہو, جیسے دین ہو ویسے دنیا ہو, ویسا دین بھی تو خوب ہو. آج ہم تھوڑی سی دنیا پہ راضی نہیں ہوتے, تھوڑی سی دنیا پہ اگر دل پر, آج دیکھیے جو آدمی چاہے, جو آدمی چاہے, ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں کون سا پیسہ لگتا ہے بتائیے کہ جو حج نہ کرے ولی نہیں بن سکتا؟ کتنے اولیاء اللہ گزرے انہوں نے حج نہیں کیا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حج کیا, بہت سے اکابر نے ایک یا دو حج کیے بس, اور زیادہ زمانے میں کر ہی نہیں, بہت سے ایسے ہی چلے گئے دل میں تمنا لے کر, تو کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ لہٰذا جس کے پاس نہیں ہے اس کو یہیں سے اللہ ملے گا, بیٹھے بٹھائے ملے گا. غربت میں اور آسان ہے اللہ والا بننا, امیری میں مشکل ہے کہ بہت سے تقاضے ہوتے ہیں اس کے جن, اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں دیا چلو ہے نہیں, چلو اللہ والے بن جا. تو جو آدمی چاہے, پورے مجمع میں سے عرض کر رہا ہوں, ہر آدمی اولیاء اللہ کے آخری درجے تک پہنچ سکتا ہے. بتائیے ہر آدمی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے کہ پشاور کا اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بن جائے, کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بن جائے؟ مشکل ہے, بلکہ بہت سے حوالے کے لحاظ سے ناممکن ہے. اگر وزیر اعلیٰ بننا پڑے گا, دین کی دولت کو چھوڑنا پڑے گا, یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. سیاست اور دین بہت مشکل کام ہے, بہت ہی شاذ, بہت مشکل کام ہے. شاذ و نادر ایسے لوگ ہیں جو اس کو نبھا سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی, جو آدمی چاہے وہ ولی اللہ بن سکتا ہے, جو آدمی چاہے ولی اللہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں ہے, پہلے ہی بہت ہے, لہٰذا اب تمہارے جگہ نہیں ہے یہاں پہ. نہیں نہیں, جو چاہے ولی اللہ بن جائے. اولیاء صدیقین کی یہ بھی نہیں کہ اب کوئی جنید بغدادی نہیں بن سکتا. آج بھی جنید بغدادی کا مرتبہ آسان ہے, آج زیادہ آسان ہے. کیوں جناب؟ وہ تو تھے 700-800 سال پہلے کے, اس زمانے میں بدمزاجی کا موقع تھا اتنا جتنا آج ہے. نیٹ ٹی وی تھا اس زمانے میں, آج زیادہ مشکل ہے. لہٰذا آج زیادہ ولایت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت سڑکوں پر تقسیم ہو رہی ہے. نگاہ بچا لو اللہ کو پالو, نگاہ بچا لو اللہ کو پالو. یہ اللہ تعالیٰ کا, یہی ساری زندگی کا, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں. چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. خونے تمنا چند ہی دن ہوگا, پھر اس کے بعد آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ آپ دیکھیں پل پہ چڑھتے ہیں تو قوت لگتی ہے نا, سائیکل پہ چڑھیں پتہ چلتا ہے. موٹر والا بعض پرانی موٹریں بھی جو ہیں اس میں آواز بڑھ جاتی ہے, اس میں مشقت ہوتی ہے, فیول زیادہ لگتا ہے. اترنے میں کیا مشقت ہے؟ ساری مشقت چڑھائی میں ہے, اترنے میں کوئی, جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے گا آسانی ہے انشاءاللہ, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا, اس نے نجومی پامس کو ہاتھ دکھانا جائز نہیں ہے, لیکن لطیفے سے کوئی مسئلہ ثابت تھوڑی ہوتا ہے. حضرت والا نے بیان فرمایا, یہ تقوی اختیار کرو اور چین کی بنسی بجاؤ. پھر فرمایا دیکھو بھائی بانسری مت بجانا, یہ جائز نہیں ہے کہ میں نے محاورہ بول دیا. محاورہ بولنے سے مسئلہ نہیں بن جاتا. تو ایک آدمی لطیفہ ہے کہ ایک آدمی ایک نجومی کے پاس گیا, اس کو ہاتھ دکھایا, اس نے یہ نہ جائے, فرمایا لا تعطل کوہان, کاہنوں کے پاس مت جایا کرو. لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں, جب خوشحال ہوتے ہیں تو کچھ نہیں سوچتے, اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اور جب پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے, چلو دکھائیں جا کے. اس نے جا کے دکھایا, اس نے بہت دیر تک دیکھنے کے بعد بتایا کہ 3 سال ابھی آپ مزید پریشان رہیں گے. 3 سال؟ تو پھر کیا, جب 3 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کہ آپ پریشان رہنے کے عادی ہو جائیں گے. مشقت 2-4 سال کی ہے پھر عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا ذکر ہے, کتنے طوفان گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. لہذا بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ. پھر خدا نخواستہ کبھی بے اصولی ہو گئی تو آسمان دھوڑی پھٹے گا, زمین بھی نہیں پھٹے گی. پھر رو رو کے توبہ کر لے, اللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, لہذا آپ معاف کر دیجیے اللہ. تو حسد کا علاج حکیم احمد تھانوی نے فرمایا, خشکی موسم میں بہت اس لیے پانی پینا پڑ رہا, اور کھانا میں نے بھی نہیں کھایا. آپ جانا سمجھے کھانا کھا کے بیان کروں, اور ان شاء اللہ جلدی ختم کریں گے, میں خود تھک جاؤں. اچھا الحمد للہ, میں اصل میں خود ہی تھک جاتا ہوں. کہتے ہیں زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, والا شعر پڑھتے تھے, زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا, ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. تو حسد کے 4 علاج حکیم الامت نے فرمائے, اور اس کے مختلف کنڈیشنز بھی ہیں, مختلف درجات ہیں. کنڈیشنز کا ترجمہ مختلف درجات ہیں اس کے. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ہے, چھننے کا نہیں ہوتا, لیکن یہ درجہ اتم یہ ہے, سب سے بڑی بیماری ہے. نہیں, اس کا آخری درجہ یہ کہ بس یہ ہو ہر وقت اس فکر میں گھل رہا ہو کہ اس کو کیوں مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے, اس سے چھن کیوں نہیں رہا ہے, اور میں کب میری تمنا کب پوری ہوگی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اصلاح خطبات میں فرماتے ہیں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ یہ تو ہے دیگر حدیث شریف کی, حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. لیکن اگر بھی اس میں اور مقولہ حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ آگ جو ہے پہلے پہلے لکڑی کو کھاتی ہے, پھر جب لکڑی ختم ہو جاتی ہے تو بازی آگ باز خود آگ کو کھاتی ہے. تو پہلے وہ حسد کرنے والا دوسروں کو حسد کرتا ہے, جب انتہا ہوتی ہے تو خود سے ہی وہ جلتا رہتا ہے, آپس میں سلگتا رہتا ہے, اپنے آپ میں اپنے آپ کو پریشان کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اس کا آسان علاج ہے حکیم الامت میں, کوئی مشکل علاج نہیں, اس کے خلاف کرنا پڑے گا, دل کے خلاف. جب وہ ملے السلام علیکم خیر عافیت, اچھی طرح مصافحہ کرے. مصافحہ تو پھر یاد آ گیا وہی مسئلہ کہ مصافحہ نرم کرے. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے مصافحہ کیا بڑے گرم جوشی کے ساتھ, تو حضرت مولانا نے حضرت والا سے فرمایا کہ تمہارے آپ کے مدرسے میں میں آیا, آپ کی خانقاہ میں کسی نے اتنی زور سے میرا ہاتھ دبایا کہ تین دن تک درد رہا. حضرت والا نے اس کو کئی دفعہ بیان فرمایا کہ بھائی بزرگوں سے نرم مصافحہ کرو, بزرگوں کو بغیر انجانے میں بھی نادانستہ بھی تکلیف دینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, لہٰذا ان سے اب گلے لپٹ گئے. اور معانقہ کا طریقہ بھی بتا دوں پھر رہ جائے گا. حضرت میر صاحب دامت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا تو معانقہ کرو انخ سے انخ ملاؤ, پیٹ سے پیٹ نہیں, مپاہتہ نہیں, سینے سے سینہ مصابرہ نہیں, بلکہ انخ سے انخ ملاؤ, گردن سے گردن. حضرت زہرا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے مولانا محمود الحسن گنگوئی صدر دارالعلوم دیوبند نے سکھایا کہ دیکھو دیکھو معانقہ کیسے کرتے ہیں, دو قدم کے فاصلے سے کھڑے رہے, دو قدم اچھا خاصا, پھر اس کے بعد قریب کیا اور گردن سے گردن ملائی. فرمایا یہ صحابہ کا معانقہ تھا, آج لپٹ جاتے ہیں زور سے دعا دیتے ہیں, اس میں نفس بھی شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا معانقہ نہیں, مپاہتہ اور مباطنہ مصابرہ یہ سب ہو جاتا ہے, اصل معانقہ یہ. اور یہ بھی کبھی عید بقرعید کے موقع سے نہیں, آدمی کہیں دور سے آیا ہے جا رہا ہے, اور اس میں بھی اگر کسی کو تاب ہے تو سب نہ کریں, سب مصافحہ کر لیں, اور نہیں تو سب سلام کر لیں. تو اس میں آسانی جب دوسرے کی سہولت اور راحت کو دیکھنا چاہیے. حکیم الامت لکھتے رہتے ہیں کوئی آ گیا السلام علیکم وعلیکم السلام, اب وہ ہاتھ بڑھائے ہوئے, ارے بھائی قلم رکھیں گے پھر ہاتھ. مصافحہ کرنا کوئی فرض واجب ہے, لہٰذا دوسروں کی سہولت کا دھیان رکھنا چاہیے. تو نمبر ایک حسد میں کیا ہے کہ جب وہ ملے اس کو اچھی طرح سلام دعا کرے, اور دوستوں میں اپنے مصاحبین میں اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ اچھے انداز میں کرے. ماشاء اللہ دیکھیے کتنا اچھا پڑھتا ہے, کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے, گاڑی بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے لیے دعا بھی کرے, یا اللہ اس کو مزید عطا فرمائے, مجھے بھی دیجیے لیکن اس کو بھی دیجیے. دل تو دیکھے گا ان سب چیزوں میں, اتنی آسان بات ہے لیکن کرنے سے ضرور ہوگا, دل نہیں پریشان ہوتا. انجیکشن دیکھ کے ہی موٹا سا انجیکشن جب ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو دل پہلے گھبراتا ہے, وہ بڑا بڑا اچھا خاصے لوگ ڈر جاتے ہیں, لیکن صحت کے لیے لگانا پڑتا ہے کہ نہیں. تو اس طرح یہ بھی انجیکشن ہے کہ اس کے لیے دعا کرے, اس کا تذکرہ اچھے انداز میں کرے, دل سے جل کے خاص ہو جائے گا. یہی تو کرنا ہے کہ دل کی آرزوئیں پامال ہو جائیں. لہذا یہ کر لیا اور مصافحہ اس سے اچھی طرح جو ہے اس سے ملاقات اچھی طرح کی, اور اس کے لیے دعا بھی کی, کچھ ہدیہ بھی پیش کر دعا. حکیم الامت نے فرمایا چوتھا یہ کچھ ہدیہ کہ جتنا آسانی سے ہو, اگر تعلیم ہے 20 روپے کا اتر ہی پیش کر دے, اسی طرح جو ہے کوئی ہلکی پھلکی چیز پیش کر دے. جیسا جیسا جو حصہ بقدر جسہ ایسا ہی ہونا چاہیے, جیسا جو ہے ہاتھی کا ہاتھی جو ہے تو ہاتھی کا ایکسپورٹ بھی ہاتھی کی طرح ہونا چاہیے. مولانا فرمایا تھا کہ حکیم الامت نے کہ ایک آدمی ایک فقیر آیا, آج ہمارا یہی حال ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہے خرچ کرنے میں ہم بالکل کہتے ہیں کہ چٹائی پھٹی, ارے صاحب بہت بہت کرکی ہے, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں. فرمایا جو تنگی میں اور فراقی میں سب میں خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, کنجوس نہیں ہوتے, اللہ والے بخیل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ والے بخیل نہیں ہوتے اور بخیل لوگ اللہ والے نہیں ہوتے. بخیل اللہ والا نہیں ہو سکتا, وہ بتاتا ہے کہ کیسے زکات بچ جائے. مولانا کوئی ترکیب تو بتائیں کہ زکات آ رہی ہے سامنے, اب اور ایک مشین لے لیں 10 لاکھ کی زکات آ رہی ہے, ایک مشین 15 لاکھ کی لے لیں, 15-5 لاکھ کے قرضدار ہو جائیں گے, زکات سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ ایک آدمی نے کہا, ایک آدمی تین آدمی بیٹھے تھے باتیں کر رہے ہیں, تم کیسے زکات دیتے ہو؟ کہ ہم زکات دیتے ہیں ایسے کہ مال کو اوپر اچھالتے ہیں اپنے مال کو, اور ایک لکیر بناتے ہیں جو دائیں طرف اچھالتے ہیں, جو دائیں طرف گرا وہ سب ہمارا, بائیں طرف جو گر گیا وہ اللہ کا, گراتے ہی اسی طرف ہیں, ایک دو چار آ گیا چلو بھائی اللہ کا ہو گیا. تیسرے نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں گول دائرہ بناتے ہیں, مال کو اچھالتے ہیں, جو دائرے میں آ جاتا ہے وہ ہمارا, جو باہر نکل جائے وہ اللہ کا. تیسرے نے کہا تم لوگ بہت فضول خرچ ہو, فضول خرچ, ہمارے یہاں زکات ایسے دی جاتی ہے ہم مال کو اچھالتے ہیں, جو نیچے گر جائے وہ ہمارا, جو ہوا میں رہ جائے وہ اللہ کا. ہے کوئی ایک جو ہوا میں رہ جائے, ایک ذرہ برابر نہیں. نعوذ باللہ. یہ ایک نتیجے کی بات تھی, لیکن بچانے کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جب کھڑکی کھلتی ہے دروازے سے ہوا آتی, اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے. ورنہ حج عمرہ کیا کرو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. بتائیے حج عمرہ کے تو خرچ کتنا آتا ہے, لیکن برکت ہوتی ہے. دیکھتے ہیں جانے آنے والے. تو وہ ایک آیا فقیر مانگنے والا, اور اس نے جو ہے دروازے میں دستک دی. بڑا سا گھر تھا, 1000 گز کا جو بنگلہ اچھا. اور کئی منٹ کے بعد ایک بچہ آیا, تھوڑا سا آٹا لے کر اس کی جھولی میں ڈال دی. اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے گھور کے دیکھا ادھر ادھر, دروازے سے دستک دی, سے کوئی نہیں آیا کہ یہ پریشان کر رہا ہے. لہٰذا وہ اس کے گھر سے گیا اور پھاوڑا لے کے آیا, پھاوڑا لے کے آیا اور اس کے مچان کے اوپر بیٹھ گیا, یہ دروازے کے اوپر بیٹھ گیا اور پھاوڑے سے مارنے لگا. جب تک تک آواز آئی تو فوراً مالک مکان صاحب آئے, کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہا کیا کر رہا ہوں, اتنا بڑا گھر, اتنا بڑا گیٹ, دروازہ, اتنی سی بھیت, یا تو اس بھیت کو اس دروازے اور محل کے برابر کرو, یا میں اس دروازے اور محل کو اس بھیت کے برابر کر دیتا ہوں. دونوں سے چلو خفا گھر ہو, تھوڑا سا مل گیا سمجھ میں. اتنا بڑا محل بنایا ہے, بھیت اتنی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا دل عطا فرمایا. اولیاء اللہ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت والا کا جب بھی جاؤ, آؤ بھی کھانا کھا لو, فوراً بٹھا لیتے ہیں والا, چاہے کم بھی پڑ جائے. والا نے اسے فرمایا بھی تھا, سندھ بلوچ میں ہر اتوار کی صبح ناشتہ ہوتا تھا. فرمایا اگر کبھی کم پڑ جائے تو ہر سالک کو چاہیے 2 گلاس پانی پہلے پیے, 2 گلاس بعد میں پیے, سب کا احترام اس میں ہو جائے گا. 2 گلاس پینے سے پھر پہلے ہی بھر جائے گا. تو اب بات کو میں سمیٹ رہا ہوں ان شاء اللہ چند منٹ میں, کہ ہم سب کے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے, تو ہم بتائیں چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے نامہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے لے جانے کے لیے دفتر چلے. وہاں سے پاس صاف آئے تھے, بچہ پیدا ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے کہیں, لیکن یہاں سے اتنے گناہ کی گٹھڑیاں لے کر جا رہے ہیں. لہٰذا آج توبہ کر لے, سچی توبہ. جس نے آج سچی توبہ کر لی وہ آج سے اللہ کا ولی ہے. اکثر تو ماشاء اللہ یہاں داڑھی والے, لیکن جو داڑھی والے اس پیغام کو آگے پہنچائیں کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اس سے کم سے کٹانا کا کروانا گناہ ہے, کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے, کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. 10 چیزیں فطرت میں ہیں, ان میں داڑھی کا بڑھانا بھی, مونچھوں کا کتروانا بھی ہے. آج مونچھیں بڑھ رہی ہیں اور داڑھی کٹ رہی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, وقت داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. آج امت الٹی جا رہی, کیسے کامیاب ہوگی؟ لہٰذا جن کی داڑھی ہے ان کے ذمے ہے کہ یہ بات آگے پہنچائیں, نرمی سے, محبت سے, حقارت سے نہیں. یہ تم نے کہتے چھلے ہوئے آلو معلوم ہو رہے, ایسا کہنے کی ضرورت نہیں, بلکہ یوں کہیں کہ ماشاء اللہ نماز تو آپ پڑھتے ہیں, اندر سے تو آپ ولی ہیں, باہر سے بھی ولایت اختیار کر لیجیے نا, اللہ کے ولی بن جائیے, سنتوں کی پیروی میں آ جائیے. تمام انبیاء کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تمام صحابہ کی داڑھی تھی. کوئی ولی اللہ آپ ذہن میں لائیے, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی کا چہرہ کیسا ہوگا, داڑھی والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت حسین کا چہرہ کیسا ہوگا, داڑھی والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ اولیاء اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ہم سید اور حسینی بنے ہوئے ہیں, اور حالت کیا ہے؟ ڈاکٹر رحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس 2 آدمی آئے, میرے استاد وہاں رہتے تھے, انہوں نے بتایا کہ حضرت بہت شفیق تھے, مہربان تھے, غصہ نہیں کرتے. 2 آدمی آئے, دونوں کی داڑیاں نہیں تھیں, سوٹڈ بوٹڈ, اپ ٹو ڈیٹ. حضرت والا فرماتے تھے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ڈیٹ ایکسپائر ہے. اپ ٹو ڈیٹ وہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں ہے اور اللہ کی بندگی میں, یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. تو وہ لوگ آئے اور ایک نے پوچھا کیا نام ہے, سید فلاں فلاں فلاں, اب دوسرے نے کہا فلاں صدیقی, عبد الرحمٰن صدیقی, یا سید عبداللہ فلاں. اب دونوں نے سید اور صدیقی, اگر ڈاکٹر صاحب کو جلال آیا گرو صاحب, پر میں آپ لوگ نام تو سید اور صدیقی رکھتے ہیں, چہرے بھی تو سید اور صدیقی جیسے بناؤ, کام بھی تو ایسا کرو کہ نظر آؤ چہرے سے. سید اور صدیقی کہلانے سے بس کافی ہے کہ میرا باپ فوج میں تھا, اتنا کافی ہے. ہم بھی تو اپنے اگر فوجی کا بیٹا بھی ہو, لیکن اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کو کیسے افسری ملے گی فوج میں؟ اور دوسرے کا بیٹا بھی ہوگا, قابل ہوگا, صحت مند ہوگا, اس کو مل جائے گی نوکری. لہٰذا صرف اتنا کافی نہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے, نار, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. حضرت فاطمہ کو جب ارشاد ہو رہا ہے, اپنی بھوپھی سے ارشاد فرمایا, تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ لہٰذا اس بھروسے پر نہ رہیں اور اس بات کو آگے پہنچائیں. وہ دین جس پر صحابہ کی گردنیں کٹی، وہ دین جس پر نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہم چند بول بھی آگے نہیں بول سکتے، یار ان سنتوں کا پرچار کریں، ان سنتوں کو پرچار کا مطلب حضرت نے فرمایا تھا چار پر لگاؤ، خوب بڑھاؤ اس کو آگے، خوب پھیلاؤ اس کو، کہ یہ پانچ اعمال، قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا اور داڑھی کا ایک مٹھی بڑھانا، مونچھوں کا کتروانا، اسی طرح پانچے کا ٹخنے سے اوپر رکھنا، آج آج ذرا سا اوپر رکھتے ہیں کہ اچھا گمان کرنا پڑے، ارے بھی تھوڑا زیادہ اوپر رکھیں گے تو کیا ہوگا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شرمانا نہیں چاہیے، اسی طرح نگاہ کی حفاظت اور دل کی بھی حفاظت، بعض نگاہ کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل میں آنکھیں بند کر کے خیالات پکا رہے ہیں، ایک تو آ گیا جھٹک دیا، کسی کتاب کے مطالعے میں لگ گئے، استاد کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اللہ والوں کی محفل میں چلے گئے، کوئی بھی کام اختیار کر لیا، وہ خیال ادھر ادھر ہو جائے گا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں سالک پر ایسے اتار چڑھاؤ، کیا راستے میں نہیں ہوتا، کہیں اونچائی ہے کہیں ڈھلوان ہے، کبھی بہت مزہ آتا ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کی جس کو نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے، کبھی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے خوب شکر بجا لائے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے نجات بچانے کی توفیق عطا فرمائی، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، کبھی خدا نہ خواستہ بے رسولی ہو جائے یا دل چاہے، اس سے پہلے ہمت کر کے گناہ سے بچنے میں پوری جان لڑائے، اب دو چار دشمن آ گئے خدا نہ خواستہ، اور ایک آدمی اکیلا نہتا دشمن آ گئے ڈھنڈا ونڈا لے کے، اب کیا کہیں گے، ٹھہرو بھائی لیٹنے دو پہلے پھر مارنا، ایسا کہیں گے، لڑے گا آدمی جان بچانے کے لیے جان لڑا دے گا، کوئی مارے گا جتنا ہو سکے گا، آخر نہیں سکے گا آخر میں تو کم از کم نفس کے شیطان سے کوئی لڑائی تو کریں ہم، نصیب کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی ہم بھی تو دبائیں اس کو، ہم چاروں چانے چپ پڑے، ارے واہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں ٹی وی سے بچنا، بتائیے کتنے دیندار گھرانے جن کے گھروں میں ٹی وی، کس لیے بچے باہر جاتے ہیں، بچے باہر کیوں جاتے ہیں بھائی، بچوں کی تربیت کرو کہ وہ اللہ والے بنے، ٹی وی کا شیطان جن گھروں میں ہوگا اصلاح نہیں ہو سکتی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے عورتوں کی پردہ بھی مشکل ہے، بہت سی جگہوں میں پردہ تو ہے لیکن باہر کا صرف، باہر گئے تو پردہ ہو گیا اور گھر میں لہنوئی خالو بھالو کی طرح گھسے چلے آ رہے ہیں، خالو گئے بھالو کہتے ہیں، بھالو ریچھ کو کہتے ہیں، گھسے چلے آ رہے ہیں، پھوپا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ارے بھائی سب کو روکو، ورنہ جو ہے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہوگا، پکڑ ہماری ہوگی، مفتی تو عثمانی صاحب اس بات کو اصلاح خطبات میں لکھتا ہے کہ خو انفسکم و انفسکم و اہلیکم نارا کے ذیل میں، کہ جس جتنی زیادہ اپنی اصلاح فرض عین ہے اتنی اولاد کی بھی ضروری ہے، بیوی بچوں کی اتنی زیادہ، پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی اگر ہم نے ان کی اصلاح نہیں کی، پوچھ ہوگی کیا تم نے کیوں نہیں ان کو نمازی پرہیزگار اللہ والا بنایا، لا کے ٹی وی دے دیا، جب ٹی وی دے دیا تو پھر اب کیا اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بہت اگر ہم نے خبر کے لیے رکھا ہے، بھائی خبر آج کے موبائل پہ خبر نامہ آتا ہے، موبائل پہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سب ایسی باتیں، لہٰذا ایسی چیزوں کو گھر سے نکالنا چاہیے، آلات فوائش کو، اور کوئی تصویر لگا کے رکھتا ہے تو میں جہاں جس گھر میں تصویر ہوتے ہیں فرشتے وہاں پر نہیں آتے، لہٰذا چاہے تصویر پیر صاحب کی ہو یا گلوکار اداکار کی ہو سب نہ جائے گی، باقی پیر صاحب بیٹھے تصویر جم رہے ہیں، یہ تصویر یہ جائے گی، اس سے برکت نازل ہوگی، ایک گوشت کی دکان میں جاتا تھا وہاں مسٹر جنا کی تصویر لگی تھی، میں نے کہا کیا اس سے اور مسٹر جنا یعنی نوٹ خرید آئے گا کیا، میں نے کہا نہیں نہیں ایسی لگا دیا کسی نے، ہٹاؤ بھائی اس سے برکت نہیں آتی، فرشتے رحمت کے نہیں آتے، ایک سے دو دفعہ کا الحمدللہ ہٹا دیا، یہ نصیحت ایمان والوں کو اثر کرتی ہے اور گاہک کی نصیحت تو ویسے ہی اثر کرتی ہے، یہ میرا گاہک ہے ورنہ یہ پھر نہیں آئے گا، کہہ سکتا ہے اس کو گاہک جو ہے دکاندار کے لیے بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن نقد والا ہو ادھار والا نہیں، ادھار والے کی بات نہیں سنتا ہوں، ارے ارے تو جب دیکھو آ جاتا ہے، دیتا پیسہ دے گا ایک مہینے بعد ابھی سے آ گیا، اور جو نقد دے گا وہ کہہ سکتا ہے بھائی، کہنے کا انداز بھی ایسا ہو نرمی کے ساتھ، کیوں نہیں مانے گا، ان شاء اللہ ضرور، مسلمان کے دل کے اندر کلمہ موجود ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، لہٰذا اس کو نصیحت کرو، حضرت والا سے کسی نے کہا حضرت آپ کی بات فوراً جا کے دل پہ اٹیک کرتی ہے، اسٹرائک کرتی ہے، اثر کرتی ہے، کیوں حضرت والا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھ کے سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات محبت سے پیش کرتا ہوں، کیوں نہ اثر کرے گی، بندے نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس حال کو لکھا ہے اپنے شعر میں کہ لگتا ہے جا کے تیر، لگتا ہے جا کے تیر محبت کا قلب میں، میں کیا بتاؤں تیرا نشانہ عجیب ہے، میں کیا بتاؤں تیرا نشانہ عجیب ہے، جو آدمی آتا تھا اپنے دل کی دوا لے کے جاتا تھا، ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. بندے نے عرض کیا تھا کہ اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے, اور وہ بولتا ہے کہ رس بولتا ہے کانوں میں, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے. آج بھی الفاظ سنتے ہیں تو مردہ روح جی اٹھتی, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے, اور کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا, کوئی بھی گاہ کے دل کوئی بھی گاہ کے دل خالی جا نہیں سکتا, ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے, ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. شاعر کہتا ہے اللہ رے چشم ناز کی موجز بیانیاں, ہر ایک سمجھ رہا ہے مخاطب ہم ہی رہے, گویا کہ میرے لیے بات ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس کو بکریاں دیتا اس کو بکریاں پالنے کا ہنر بھی دیتا ہے, جس کو مریدین دیتا ہے اور بڑے بڑے مریدین دیتا ہے اس کو مریدین کی اصلاح کا ہنر بھی دیتا ہے. حضرت والا یہ کیسے اصلاح کا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی نسبت کی برکت سے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے اور ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, دو رکعت صلاۃ توبہ اور صلاۃ حاجات روزانہ پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد وتر سے پہلے, کیونکہ وتر کو آخری نماز بنانے کا استحبابی حکم موجود ہے, لہذا دو رکعت سنت پڑھتے ہم, دو رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے اور دو رکعت صلاۃ حاجات کی نیت سے. آخر رات میں اٹھ کے پڑھنا بہت مبارک ہے, لیکن آنکھ نہیں کھلی اور واضح وتر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے موقع پہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی, وتر بھی چھوڑ کے سو گئے, آخر رات میں پڑھیں گے. ہمارے ایک دوست نے کہا جو دیندار ہیں حضرت کے قریب لوگوں میں تھے, کہا رات کو سوچا گھر آ گیا سنت پڑھ کے آرام سے پڑھیں گے گھر جا کے, رات میں صبح یاد آیا فجر کے وقت وتر تو چھوٹ گئی, چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی, پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی, پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دو سنت کے بعد دو نفل, اور والا رحم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ہم کمزوروں کے لیے کیسے کیسے اللہ نے آسانیاں پیدا کی. فرمایا کہ بعضے کاہل ہوتے ہیں بعضے بحر الکاہل ہوتے ہیں, بعضے صرف کاہل ہوتے ہیں بعضے بحر الکاہل, کاہلی کے سمندر ہوتے ہیں. تو وہ دو ہی پڑھ لیں, اس میں دونوں نیتیں کر لیں, صلاۃ حاجات کی بھی اور صلاۃ توبہ کی بھی, پھر اللہ سے مانگے یا اللہ یا اللہ آج کے اور بلوغت سے اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرما دیا. فوراً شیطان کہے جا رہے میاں بس کعبہ کس منہ سے جاؤ گے, غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس کو یہ جواب میں حضرت والا یہ شعر پڑھتے تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, ایک منہ ہے ایک مولا ہے اور کہاں جائیں گے ہم, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. بگڑی بنانے کا طریقہ یہ کہ اللہ کے سامنے روئے. آج دوسروں کے سامنے حاجات ہم پیش کرتے ہیں, بندے نے عرض کیا ہے کہ بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا, بس ایک مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, ہمارا بھی کوئی عقیدہ ہے تو اور ہو سکتا ہے, کوئی نہیں ہے. لا موجود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو, مولانا کو یاد ہو کہ حضرت فرماتے ہاتھ کھول دو, ہمارے سامنے ہاتھ مت باندھو, ہاتھ باندھنا اللہ کا حق ہے, جھک کے نہ ملو, ملو سیدھے طریقے سے, ادب اور چیز ہے لیکن جھکنا اور ایسے ہاتھ باندھنا یہ بزرگوں کا اس کے سامنے بھی جائز نہیں. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا, کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں, کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں. اس کا مطلب ہی سن لیجئے کہ میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں, اپنے شیخ کے لیے اندر نے عرض کیا کہ میں اتنا جانتا ہوں رہبر کامل کے بارے میں کہ اہل کارواں ہیں مطمئن منزل کے بارے میں, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وسلم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, ربنا ولمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَعْ رَجَانَا يَا غَيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَارْحَمْنَا يَا مُعِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّا يا أكرم الأكرمين أكرمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے يا الله ہم آج نادم ہیں بلوغت سے لے کر اب تک کے تمام گناہوں کو يا الله معاف فرما دیجئے آپ زیادہ جانتے ہیں ہم تو خطاؤں کی گٹھڑیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں يا الله ہمیں معاف فرما دیجئے آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ يا الله آپ کے سوا کون ہے جو معاف کر دے يا الله وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کون ہے جو آپ کے سوا گناہ کو معاف کر سکے ہم سب کو معاف فرما دیجئے آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے اپنی اصلاح نفس کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یہاں جو اقابر ہیں یا اللہ ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ناقدری سے بچا لیجئے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مکمل شفا یاب فرما دیجئے حضرت مولانا مدر صاحب حضرت والا کی جملہ روحانی اور جسمانی ذریات سے خوب دین کا کام لے لیجئے اور یا اللہ ہم سے بھی خوب دین کا کام لے لیجئے ہمیں بھی اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما دیجئے مولانا جمشید صاحب اور جتنے اکابرین چلے گئے یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے درجات کو بلند فرما دیجئے یا اللہ جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام میں لگے ہوئے ہیں سب میں خوب خیر و برکت عطا فرما دیجئے اخلاص نصیب فرما دیجئے آپس میں رفیق بنا دیجئے فریق بننے سے بچا لیجئے یا اللہ جہاں جہاں دین کی سربلندی کے لیے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب کی بھرپور مدد نصرت فرما دیجئے اللهم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم یا اللہ مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن اب ہم تھک گئے ہیں حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ آپ ہمارے ربا ہیں ابا بھی بہت سی چیزیں بغیر مانگے ہوئے اولاد کو دیتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ سردی آنے والی ہے سویٹر کا انتظام پہلے سے کرتا ہے یا اللہ آپ تو ہمارے ربا ہیں آپ بن مانگے سب کچھ رحمتیں برکتیں برسا دیجئے ہماری جملہ جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے اس مجمع میں اور جہاں جہاں جتنے بیمار ہیں مسلمان سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے یا اللہ دین کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ اس مدرسے کی اور جملہ دینی مدارس کی حفاظت بھی فرمائیے اور یا اللہ کفالت بھی غیب سے قبول فرما لیجئے یا اللہ آپ تو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے خالق ہیں دینی مدارس پر خصوصی فضل فرما دیجئے اور یا اللہ اس مدرسے کو بھی ہمارا جو مدرسہ بن رہا ہے اس پر بھی اور جملہ دینی مدارس پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما دیجئے مخیر حضرات کو متوجہ فرما دیجئے لوگوں کا محتاج بننے سے بچا لیجئے یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے اور یا اللہ دینی خدام کی بھی حفاظت فرمائیے سارے پاکستان میں ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے کفر کا منہ کالا فرما دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمته پیر 10 نومبر 16 محرم دارال علوم بڈھا گیت پشاور بعد ظہر